الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. سورة لقمان کی دلیل ذکر کی حضرت لقمان نا پدی مسئلہ باندی چل اللہ واحد لا شریک دے. قرآن کریم دلیلون راجمکی خپل دعوی باندی پیش کئی کل عقلی کل نقلی کل وحی بس خپل دعوی ثابتی او دعوی توحید دے چلا پا خپلو صفتنو کی او خپلو قدرتنو کی یواز دے. دلته کې دلیل نقلی پیش کی د حضرت لقمان نا او مخ کی سره مناسبت تا دی چلا دلیل ذکر کل کائنات جسمان نوزم کی او دغسی دزم کی نا فصلونا بیوی چه آزا خلق اللہ دادا اللہ مخلوق دے پدی که اغسر ایسوک شریک نشتا فارونی مازا خلق اللذین من دونے مشرکین نے مطالبہ اکڑا چتاو سخول شید اخبرو آلیاو مطلب داو چې دا مسله هغه مسله ده چې ټول کائنات د دې قائل دي. نو ځدی کې وایي چې دا مسله هغه مسله ده چې دنیا کې څومره خیاران تیر شوي دي هغه دا مسله منلې ده. دا د خیارو خلقو مسله ده چغیتا حکیمان ویلش لگا حضرت لقمان اللہ تا علم دے روایات و کتابون آدالی کی چدا دا حضرت ایوب علیہ السلام خرائیو ایروارو اغه سره نږدې رښتوال پیغمبر نو د الله ولیو نیک انسان او د خپل عقل په وجه باندې د حق او باطل امتیاز کول شو رښتیا او دروغ جائز او ناجائز حق او باطل د خپل عقل سره معلومول شو تر دې چې داوود علیه السلام زمانه منتوا هغه نه علم زده کړو ځکه پیغمبر و عاش الف سنتن وبصرین وی زر کاله عمرو داغه زمانه تم پات شیو فتوی به ورکول حجکل داود علیہ السلام پیغمبر شنو به خپل فتوی پری خو دی دغه چې یو وخت نبی نبل چاله اجازه نه د فتوی ورکولو د فیصلې کولو د بیا خپل فیصلې پرې خولي. ملان ابو العزت داغه حکمت بیانې اړیر په یقیني سره او قطعي قول سره وی چې مونږ حضرت لقمان له حکمت ورکړو. ولقد اتینا لقمان له حکمت مونږ ورکړو لقمان له حکمت. حکمت څه شی وو؟ یو په دې کې اقوال دي د صحابه کرامو او د تابعینو چې کوم اعلی مبصرین حضرت قتاده وی چې حکمت ستوي الفهم فی القرآن د دې امت مناسب خبره کوي. دغه قرآن د دې امت کې نازل شوی دی. قرآن کی مہارت بصیرت او فهم چې الله تعالی ورکی ندی ته حکمت وای. ابو الليث وی العلم والفقه حکمت علم او فقه. علم عام علم دی که غار قسم فن سره تعلق ساتی که قرآن سره که حدیث سره او فقه آغی توی چه اگه ده قرآن و سنت خلاصه و نچولی ده دین دیر پر کوشش سره او پر دیر لوی جد و جهد سره سمسائل را اخکلی ناغی تفیق ویلش. حسن بصری مانا کی الورع فی الدین چه حکمت ستوی الورع فی الدین پا دین کی پرہیز دا حرامنا دا غصید شبہاتنا دا شکوکنا د مکروحات و نظام ساتل چې کوم یو شی باندې شک قدر راځینوم ته نظام ساتي. خدا په دین کې ورع ده تقوا ده پرهیز ده دې ته وی حکمت وی. ربی ابن انس وی الخشیتو حکمت سو لاله نیر بچا بزل کی چې د خدای یاره را لکه دې ته حکمت وای. ابن زید وی الاسوابتو فی القول چې خبره کوي او هغه صحیح وي. کای او فیصله کې خبرو کې کار د خلقو د دنیایی ضرورتو مشورو او جرګو کې خبرو کې وغه صحیح دي ته حکمت وی له ثوابت فی القول. ابن قتیبه وی الفهم والعلم والعمل دریس زنری الفهم والعلم والعمل چلا دل استعدادم درکړي او بیا علم دیوم یي او بیا عمل پيوم کوي. د دریواله چ راجم شینو اوی ته ویل شي حکمت. د سمانی د عین حکمت تي وکه چا علم او فهم په قران چا علم او فقام او چا الاسوابه فی القول خبره کې رسیدل دا د حکمت په معنی. او چا چې ویلی چې الورع پرهیز توي چا ویلی الخشیه تو یری توي د اسباب دي چې کله یو بنده کې دینی پرهیز وی کنه الله ول فهم ورکي الله ول علم ورکي دغه یو بنده کې د الله یې رہی خوف یې الله غل علم او فهم ورکي کنه دا د حکمت اسباب دي اصل کې نو چې عین د حکمت معنا کړی دا او چې اسباب ذکر کړی چې حکمت د دین جوړی کنه چکل په انسان کې د خدای ير راځه د حرام او حلال نه پرهیز راغې او په دین کې کوشش او مهنت راغې نو د حکمت حاصل شي. قران کریم چې حکمت ذکر کړل دي هغه په یودریو مانو کې ذکر کړل دي کله په معنا د علم سره ویلې دي هغه سوره بقره کې ذکر شویو او مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چا چې ورکړې شی علم د قران او سنت ډیر لوی خیر ورکړې شی خیر کثیر حکمت ته خیر کثیر ته ویل ډیر لوی خیر علم یې کړ او دویم په معنا د سنت یې ډیر استعمال کړي سنت علی عمران کې وی د نبی علیہ السلام په شان کې چې لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويعلمهم الكتاب والحكمة. پیغمبر چې دنیا ته راغلو ته دوه خبرو تعلیم یې ورکاو د الله د کتاب او د سنت والحکمه دغلته هم سوره بقره کې شته. ابراهيم عليه السلام په واقعا کې هم چې هغه زیر ورکي دی امت ته نو دا وی چې ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل دا سه پیغمبر پکې راولېږي چې دې تاسو ته کتاب علم رسی او د سنت او درې معنی دا فیصله کول د خلقو د جګړو د مقدمو د خصوماتو فیصله کول. د سورې سواد کې ویلو داوود علیه السلام په بحث کې چې وشددنا ملکه مون خو داوود علیه السلام بادشاہی ډیره مضبوطه کړې و واتینا الحکمت وفصل الخطاب امون دل حکمت ورکړو هغه حکمت سو چې هغه به خلکو فیصلې کولې کنه قاضی او پیغمبرو جلاو تو یا داوود ان جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اے داؤد علیہ السلام موږ دنیا کې خلیفہ ګرځولې آدم علیہ السلام خلیفہ تاسو ور پسې نمبر په نمبر نو ته یو خلیفہ او ته بس کې فحکم بین الناس خلقو مین کی فیصلی کوا صحیح فیصلی بالحق ولا تتبع الهوا فائشاتو بس فنزی کنی حق بدن پاتی شی حکمت بدن پاتی شی صحیح فیصلی بدن پاتی شی تنگو ری چنن پا دنیا کی حق نشتا فیصلی نشتا اللہ پا کتاب ولی تکال تخلق پا ہوا پا صحیح شوئے دے دلتا حکمت چې داوود علیہ السلام یادی نو دغا معنی تیمون مراد دی چه فهم پا خبر پویدل تا خبر مطلب ترسیدل دا معنی حکمت داود علیہ السلام دا او دویم علم او فقہ چه اغا وقت سر دا شریعت کم علمو اغا اللہ دل ورکڑیو دغا سی بید استازم بیا رستو داود علیہ السلام نو ویسس دکړی ولیکن الله ول دغه علم ورکړو څنګه چې پیغمبرانو له دغه پیغمبرانو مخکې الله دغه سي بغیر د استاد نه علم ورکی د هغه شریعت چې هغه زمانہ کې څه ضرورت یې اول ورکی ولما بلغ شت واتینا او حکما او علما هر پیغمبر په حق کې راضي مخکې مخکې د نبوت نه نا اغا علم و فهم یه لقمان لهم ورکلیو چه خلقو پا دبانده پیسلی کولی دیر اسانی بیوتو اسانی پیسلی بی کولی بل سوک پا خبر دمرا نپویدو لکا دی چه با پویدو پیسلی چه بی اکلانو خلق با حیران شو چه گرد منگا سیوی کپا رئیو مونگا خو پا دی نپوی گو نو داد آقا عقل فکر پا خبر بان رسیدل سمج دا معنا دا آقای مناسب الحکمتا او دویم چه قرآن دیده که کم بیانی نو آقای نا حکمت نمرات سده اگا نور دے دی ایمان اگا نور دے اللہ دا توحید چې دا چاپ زلکی واچی ناغاس الحکمت تے تکا بیان دا درست پا دی دلالت کی چې اللہ دا لقمان دا حکمت یادی چی ماولا پا زلکی رناوا چولا چی دا غی پوجبان دی دا دنیا کی حق و باطل پی جندیشو نن خو په خلق باندې دا کار ګران دی ښه حق او باطل نشي پیژندې خبه پوکه خبه و توخه خپو زاحت سره بیا مغه به ويرو زه نه پويګو نو سو وای نه پويګو دا ول الله رسول کې رڼا نه یې چولې کنه چاله چې الله رسول کې رڼا واچینو علم ته مجت نه یې دا غالا ذهن کلاو کی ناغا پا صحیح خبرہ پا غلط خبرہ پوئی گی اغا پا ظلم ام پوئی گی پا انصاف ام پوئی گی اغا پا رحم ام پوئی گی پا شفقت ام پوئی گی پا اخلاق ام پوئی گی سمرچ دے انسانیت سر مناسب کارون دی باغی باندې پوئیږي چاله چې الله زړه کولاو کی ذهن ولا کولاو کی حضرت لقمان له دا قسم علم ورکړو چې زړه کې ولرنا چولې و خپل وحدانیت او تخول او خپل ربوبیت او لخول او خپل خدای توب نه خبر کړو چې د خدای توب دا صفته ندیم او د عالمی دی دا اصل علم و حکمت تے یقیناً منور کلے ہو لقمان لا حکمت علم او فهم پا خبر باندے پویدل دا حق و باطل مینز کی جدائی کل الحکمت دا غصی ازلکی دا اللہ طرفنا نور راتلل چې داغي نور په سبب باندې انسان دنیا کې د الله د رضا مطابق وخت تیر کړي د الله د حکم او د نافرمانۍ او خلاف ورزۍ نه بچ کی ځان دا قسم علم ورکړي نمونگو تصوی گورا حکمت خویاو نعمت شو او دا نعمت شکریہ دا کول پکاری نمونگو تصوی چی انشکر للہ اے لقمان چی اللہ در باند نعمت کردے نو دی شکریہ دا کوا سنگ شکریہ دا کوا سوار لسمی صدی دا مولانو پشانتی چشکور نخپی چاپیر کا شکر ادا کوا چی دو جمیش پدن اگوری لالا نشی گزارا کوا اشنگر دا مولانو دغا شکر دے خواب دو جمیش پی پتا مئی او دا غم کور و تدیر خمالوی که دعوت و لور کی ایک ور نکی خوی لرشو لاس بوچت کوئی کنا ندا شکر ندی مراد سمانا انشکر للہ اے لقمان چکم حکمت میں در کردے دا بیان کا خلقتا دا ارسوا خلقتا چد نور خلق ذلنو کیم دارانا پیدا شیم تج بکم خبرہ پوئے او پاغی باندی دا اللہ ندیر رضائی ندا خبرہ گوری یوادی تا پوری ندا تا دی رسول پکار دی پا دی باندی خلق و اکول پکار دی چی دا رنا دا وحدانیت تا اللہ دا حرچا پزل کراشی نو انشکر بیان کا حکمت دیتا ہوئی چی بیان کا عبیدتیانو حکمت ستوی چی ما بیانوا ای سڑیوی پا رام کینا منگا نیو ناستو دانای ملا جوڑ کرد توحید کہیں پا رام کینا وی دیتا دی حکمت وی خوا تا تبوی دی حکمت نکار اخلا وی سنگا کنوی خاموشیو کتا دا خلقو دی دغتا نگوری وی پا دی خلقو کتا دا توحید مسئلہ کولشی پا دی کتا دا رسم و رواج رد کولشی طول مخلوق پا دی که مبتلا دی کنزان لکار گو حکمت نکار اخلا یعنی غلی کینا قرآن حکمت ستوی انشکر چی بیانکا انشکر للہ اللہ شکریہ دادا چې داغه خدای توب ښکارا کې داغه ربوبیت ښکارا کې داغه وحدانیت ښکارا کې دا د الله شکریہ ده فمن یشکر فإنما یشکر لنفسه هر څوک چې وی الله وي جواز لقمان غنو کنه هر څوک چې د الله شکریہ ادا کړي دا اللہ دین بیان کی دا اللہ حق کار کی اعلانو کی پا دنیا کی نیقنن فیدہ دخپل زاندہ فینما یشکرو لنفس بیا با دا اللہ نرزائی نو بیا با اللہ دا دن رزائی نو بیا با دے دا ہر قسم عذابنا مصیبتنا رسوائینا تا دینا بچی بس پل ځان ته به آرام او راحتي فین نمایش کړو له نفسه دې غوړبل چا څه فائدہ نه دی خپل ځان فائدہ ده ومن کفر او غچا چې نه شکر یو کړه حق یې پټ کړه مخلوق یې دغه سي پتیار کې پری خوده سرا دینا چې خپوي ده خبرو د دین نه بس یو ګران کار دا څوک کول شي پیغمبرانو چې الله ولا ډیر لوی حوصله او همت ورکړ مونږ وی چې تا کول شي ومن کفاره ناشکر یو کړه ګورا فین الله غنی حمید الله ای زماجت خنشت زماجت ته چته زما وحدانیت بیان کی زما دین خلق توخی زما لوی و ته بیان کې زما عظمت و ته بیان کې ان دای کې زما فائدہ ده نه زه خو زما ایت خو نشته غنی نو هیڅ ایت نشته زما اسمان نڑک دی ملائک لګیا دی استادې تفاجت نشتا خو چې سکه نو ځان لبه کې کدا دې خوخی چې دنیا او د آخرت مصیبت نو د عذاب نو در سوای نه بچم نو دا خبره بیان کا بیان کا دا د انبیاء او میراث دی دې ته الله خپل حق ویل دي ځان له فائدہ بدی اجنا شکری دی وکړه نو فین الله غنی حمید الله ای سجد نشته تا ته زکا که چرته بیان اونکی او تی خلق تو نرس او ته د الله عظمت کارن کې نو حمید استایل شوی د پاره دی اسمانونو کې پزمکو کې هر شی دا غسنا وای او دا صفت کې او دا غی تعریف کوي خو ته جس کین ځان لبه کین کله چې حضرت لقمان پوښو چې الله ما ته وی چې شکر ادا کا زما شکریا ادا کا او شکریا زما دا چې دا مسله بیان کا نوري کا د خپل کور نه شروع کوم ته غټه شکریا ده الله شکریا په دې طریقه باندې ادا کوم چې دا مسله اول د خپل کور نه شروع کوم خپل کور مدرسه ګرځوم او د علم مرکز ګرځوم دا ډیر اعلی شکریا ده چې کله ته پوه شې عقیده باندې توحید باندې او د خپل کور نه شروع کړه چې خپل کور کې دې تیارولې ده نو تا وې چرآش اول خدل ته کې دیو بلول غواړي اول خدل ته کې رڼا کول غواړي اول خد دین دا تیار لري کول غواړي ناغي دې کونل او خبره دې وسره وکړه چې لا اله الا الله یو شل زلې په وای داسې په وای غریب وې چې لیوانې کړه او کنه وای دا خو پیغمبر ته ویلو چې وای چې تر دې چې خلق د لیوانې وې کنه په لیوانې نه ما خو لیکن اول را سره ځان غم دی او بیا نه سترستا سو غم دی چې د آخرت خبرې ډېرې ګرانې دي چې دې نه پلش وکنه یا سنکی بیا هر څه ختم شو دروازه بند شو او دا وخت دی چې الله را کړې دا موقع دا ډیره قیمتي چې الله را کړې دا نو په دې وخت کې او په دې ژوند کې الله یې ارس کول شي کله دې کیږي و اراده دې کیږي ارس کول شي ځان له آخرت ګټل شي زن دا آخرت دا سختونا و دا قبر و دا موت نخلاصولشی نو زکا تاوستاول دعوت ترکو ما چه دا کلمه مانا صدا پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا اللہ چه بغیر دا اللہ نابل سوک مالک نشتا خالق نشتا رازق نشتا حاجت نشی پورا کولے سوک ضرورت نشی پورا کولے سوک نفع و نقصان چالا نشی ور کولے بغیر دا اللہ نا دا ہر سچ کئی نو اللہ کئی نمون چکل دا کلمہ ذکرہ نبیہ بغیر دا اللہ نا بل چاہتا را مدد شنو آئی سوال نبت نکو داغی پنم باندی با نظرانی و شکرانی نورکو بس یو اللہ یو اللہ کمخ کی امکڑی نو داغی با بخنو غوارو دا اللہ نا چلی را بلزت پیلی چین ینتو یغفر لهم ما قد سلب کتوبے ویستا غار سماب شو بس لگا چی نیکڑی ناول بکور کې دا خبرو کې کنه چې کور کې رانا رالا بیا وکار آپ لکی کنه نو ته کور دغه سي پری دي لوډ شیډینګ دی پکې وکړه تیار دی پکې پری خو دا او بار زینو خلق ته دین خې دا کوم دین دی دا کوم اسلام دی که پیغمبران دی او اولیاء کرام دی ترې دا اولیاء کرام منم نو د لقمان نلوی ولیشتا چلا داغه نوم په خپل کتاب کې راوړو یو سورته یې داغه په نوم باندې کې خودو چې سورته لقمان او دې تو ګورا چې دې نمخ کې سورته روم ذکر شو نو په سورته روم کې دا چا بیان شو د فارس او د روم لوی لوی بادشاه ہے الله وی اس نشته هیڅ نه فارس شته او نه روم شته لقمان خبرې کوي د غریبانو خلکو خبرې کوي د دین خدمت الله د غریبانو نه واسطه ده د فارس او د روم نه دی واسطه د هرقل نه او د کسرا او د قیصر نه د لقمان خبرې کوي د جزانو خبرې کوي د دین د خدمت لپاره الله دا پیدا کړی ښا چنه پسر تارشتا نه پس وختو کې قسمه قسم متلی کنه دا خلق د دین خدمت کول شي زکه هغه په سورته لقمان راوړل تا خو د کسرا او د کیسر خبرې واورې دي کنه د بادشاہانو جنگونه او د سپو په شانتي وایمې واورې دي کنه دا سپیلی د دنیا دا الله خلق دا دی اجزان غریبان چې کو سنوي ور سره فضلونه د خدای په توحید باندې آباد دي منور دي اس پروانشتا ویز قال لقمان لابنه یاد کا چې وی لقمان خپل زیتا وهو يعذهم دا سی کول و وعظ و تکو ها وعظ دي ته وي او کنه ولی وعظ دی ته وی چې خبره شروع کې قصه شروع کې د بارامي ګور او د فرهاد او د شیرینه دا کسی و خلقو کولی خواه وی ډیر غټ عبرت تی پکی خواه او کنو یہ حقیقت بیان کو یہ رہو تا حقیقت سپی جنی اللہوی وعظ دیتا وی خواه وہو یعزوہو وعظ کو نصیت کو اخپل زیتا او دو وعظ پل مانا پارا بے کی منع دا منع فدعوت کے لوی حیثہ دو منع دا امر خوصه لگونتی دی دیر لوی کار پا منع که دی چی دامکوا انسانا کانٹرولو کا پردو کا پزن باندی رحمو کا پا حرامو کی مبتلائی پا ظلمنو کی مبتلائی شیطانو و گمرہو کی وردو بی مطالع منع مخ کی پکار دا چه داغا پریداغا کارونا تباکی گی حلاکی گی پا لکونو خلق حلاک شکنخا قیمت کی بیوی نکنخا نو وعظ منع طویلی شی چه منع مخ کی دا وعظ کهو منع کهو یخ پلزیه نو دیر پا شفقت تیس ریو تاوی چی آبو نیام ایز ما بچیام گورا ابن لفظ دے زیتا ہوئی پورا نم دے مکبر وطا ہوئی او دا دی عربیت یا اصول لی چی تصغیر کا نا دا بکی رازی دا تصغیر دا شفاقت دا پار رازی چی اگا نم روان کی داسی روان کی دا شفاقت دا پاری لکه نبی علیہ السلام لا حضرت انس خدمت کړو لس کال او سره خادم چې نبی علیہ السلام بکله هغه ته یو کار وی هغه پکې سو تال مټول کو نو نبی علیہ السلام ورته وی چې یا انیس دا تصغیر دی انس پورا انس توي او انیس وړو کې انس دا شفقت ته پاره نو ابن زی توي اچ بونایشی نو بچیا دا شفقت لفظ دی کنه یا بونایا ای بچیا زمان لا تشرک بالله سم دستی پر آغلی دیخوا ڈارک پر آغلی مخی و تسو توتیہ و تمہید ندیخی خوا کم خلق چی حق پٹی گا نا ناغیدہ چل کئی خوا بیلکہ بیان کوا خوا مخی و توتیہ و تمہید کہی دا سنگ توتیہ تمہید مطلب دا دی چی وی تی اوزے تزین و مخی بروڑ نجوڑے کانی باچے تکاییبے بیاو پی تارکولا چه نو بیاو پی گاڑی روان که ایو ای دا سڑک نده دا ضرورت جوڑو ما دا گو ردی کار دا مخی بوی خلقو تلک کنا دا منزاو داس مسلا دا زکاة مسلا دا خیر خیرات مسلا او دا میراس مسلا وی مطلب دیس ده مطلب دې دا دی چې هغه حق بیان نشي بس چې دې څه ته محتاج دي ته څه په تمه دي په څه باندې نیمګړی دي هغه ته نه ښه دمداري هغه کار دی ښه بس اخوا دې خوا کوي نخری مخری بکی خلق پې دوکا کړی دی مولان دا مداریان دي مخلوق یې دوکا کړی او دې کې دومره ثواب دی ذکر کوا دې کې دومره ثواب دی وظیفه کوا دې کې دومره ثواب دی یا مراقبه کا ودی کی تمرا ثواب تے اشراق منز کا ودی کی تمرا ثواب یہ سلیا هغه بلا په خله کړه دې تیریه اته وتا دا خې چې ورګه چې یخنې ګولې دل درکما دا دې ظالمانو کار ده ته کینسر بیمار دې او دې ولا پوستان ګولے ور کوي اپ دې خو کی دا ظالمانو کار ده تراشه دین لقمان بیان کړی چې خدای ته دومره رضا شوی دومره چې هغه په نوم یې خپل کتاب کې او سورته نوم مسما کړی چې سورته لقمان دا ولي دنیا کې هنر خلق ډیرو کسرا او قیصر خومو هنان الله چې چا دا خبرې نه رضا شي ناغل دا مقام ورکی او خبر دیر قیمتی وا چی شرک مکوا دا اللہ سرام ولی طول دین دقا دی بس چاچی دا امان اللہ نو یرا منگے زیمواریو پیغمبران زیموار دی اللہ وی بس زما دا خبر امان حدیث کی رازی بار بار مشهور حدیث دی چوی کافر براشی قیامت کې الله بوته وی چې هغه دنیا دې لیدلې و وی چې او یا الله ډیر وخت مې پکې تیر کړو او ته وی چې کا ټوله دنیا ستاشي ترڅو به مال راکینن چې د اخلاص کم تا وی چې الله دومره ک نورې دربېکم مجھے زخلاص شم اللہ رب العزت بو توی چکا زبتا دروغ جنا ما خستانا پا دنیا کی آسان خبر غوختی وان آسان خبر تو دنیا ما لرا کہے نا خستانا ما پا دنیا کی آسان خبر غوختی وان چا اللہ تو شرک بی چما سره شرک مکو مهرباني وکا نو په ابیت الا ان تشرک بی تعالی صبر شوي چما سره شرک وک لاړی بابا لا جندې دی وړي توبه توبه ځان دې تباہ او برباد کړ. ما نه آسان خبره وختوا تا و نکړه هغه بخلاص وی ایست ایت نوم پیسو را کاوا ما ته ویلو چې ما سره شرک مکوخه غیر الله توازن مکوخه چې لوی ځوان خپل کې را رس او پیر بابا سانډه دراوي دا خبره وکاو بچی دې خلاص دي. ان الشرک لظلم عظیم بیشکا دا شرک چې دې ظلم دې ډیر لوی ظلم خو ظلمی بیا چې عظیم ورسره شي خدا کا خبره وکنه چې الله وی ظلم عظیم مکوا دومره لوی ظلم په دنیا کې بل نشتا ولې ظلم ستوي یو معنی دا تصرف په حق د غیر کې چې حق د بل چا دی او تبګې لګیاي په ډېر راخ کلی دی وتا دې ته ظلم وای دا عبادت کو حق دا الله کنا تجال ورکو لهو دعوت الحق دا आवाज خو الله ته پکارو او تا आवाज بل چاته وکم اذه معنا دای کی خودل لشه بی ځای بغیر موزیک وضع الشی فی غیر موزیک یو شیخ دی خو پزای کی نک دین دا ظلم کې کنا نه عبادت دا الله حق دی دا غی لایق الله دی او تی وړی نو بل چاله وړی اوازونه وتکې سجدی وتکې مالونه ورکه دا غی پنوم باندې دا ولې دی بی ځای الله حق دی غل ورکو دې ته ظلم عظیم وای کنه نو خبره شروع کړه دا د حکمت معنا وا حضرت لقمان په سبان دی حکیمو په دې باندې حکیمو چې دعوت یې شروع کړ د الله شکریه ادا کړم او بیا شروع کړ د خپل کور نه شروع کړ او چې د کور یې شروع کړ د خپل زین یې شروع کړ ولې چې د حق په ما باندې ډیر دی او د حق مخ کې دی زما حق ورستو دی ځکه حدیث کې راځي چې مل لم يرحم صغیرنا چا چې زموږ په معصوم رحم ونه کړ ولم يوقر كبيرنا وذمنا مشر قدر او کو بلیس مننا پیغمبر وی دا زمان دا. نو اول خو معشوم رحم دی چې غته لار خو هغه پوکه دا عقل صحیح کې نو سوال پیدا کی چې واستا به دبیو کې واستا به قدریو کې وجدا به رحم نه یې کړي کنه اوستا قدر سو لقمان پلزیتا الله حق بیان بیان شروع د خمیان کې کټکیږي با الله رب العزت بخپل خبره پکې میانس کې قیدا ولي دا وزکا چلاوي تا خو زی ته زما حق بیان کوم لیکن زب زی استستا حق بیان کوم چې د مور او پلار سمره حق دی ورستو الله رب العزت د مور او پلار حق بیانوي چې داسې مور او پلار لکه لقمان له چې خدای ورکړیو دا سه مور او پلار نه گزارش خو نه پیدا کیږي دنیا کې کنه آخر داوان.